طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Birinci olarak arkadaşımız soruyor, diyor ki hocam yani kafa kelle kesmek İslam'da caiz midir, değil midir? Kafirlerin kellelerini kesmek, ama o kafirler ki harp eden, savaşçı olan kafirlerin kellelerini kesmek caiz midir, değil midir? Savaşta ve yani yani bu caiz olabilir mi? Diyoruz ki birinci olarak, inşallah soru sorun arkadaş, iyi bir şekilde beni dinlesin. Birinci olarak diyoruz ki kelle, kafa kesmek hiç şüphesiz ki İslam'da caizdir. Ama nasıl kafa kesmek? Dikkatli olun. Kılıçla o kafasını adamın boynundan ayırmak. Adamın boynundan ayırmak. Allah Azze ve Celle şu ayetlerde bu şekilde bize buyurmuştur. Allah Azze ve Celle فَضْرِبُوا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ Enfal suresi فَاِذَا لَقَيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ Hiç şüphesiz ki bu da Muhammed suresi. Yani فَضْرِبُوا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ, yani taban bu müfessirlerin hiç şüphesiz ki ihtilafları vardır. Yani sizler dikkatli olun arkadaşlar. Sizler kellelerini vücutlarından ayırınız. فَاِذَا لَقَيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ Yani sizler kafirlerle savaşta bulduğunuz zaman ne yapın? Onların kafalarını kellerinden ayırın. Yani kılıçla vurun. Peygamber Efendimiz Ka'b bin Eşref zamanında, kendi zamanında yani Ka'b bin Eşref'in kafası vurulmuştur. Ve Kinane İbn-i Rabi el-Yahudi de Peygamber Efendimiz'in zamanında vurulmuştur. Ve daha çok bunun örnekleri vardır hiç şüphesiz. Tayyip. Arkadaşlar, yani dikkatli olun. Biz birinci noktadayız. Ne o nokta? Kılıçla kafa kesmek. Kılıçla kafa kesmek savaşta. Hiç şüphesiz ki diyoruz ki evet, bu yapılabilir ve caizdir. Bu yapılabilir, caizdir. Bunu unutmayın. Yani kılıçla kafa kesmek. Ve diyor ki Es-Serhasi fi şerhül kebir, en büyük bu Hanefi mezhebinin alimlerinden diyor ki imam görürse esirleri öldürmeyi, esirleri öldürmeyi evet öldürebilir. Ve İbn-i Kayyim diyor ki, İbn-i Taymiye diyor ki dikkatli olun, ama diyor kılıçla kafayı kesmek diyor en güzel öldürme yoldur. Çünkü en süratli ve en hafif ve kişiyi elemlendirmeyen, azaplandırmayan, acılandırmayan bir ölümdür diyor. Bunu iyi bilmemiz gerekir. İkinci olarak da arkadaşlar şu şekilde diyoruz. İkinci olarak da ikinci nokta, yani birinci noktayı bitirdik. Birinci noktada hiçbir şekilde bizim ihtilafımız yok. Birinci noktada hiçbir şekilde bizim ihtilafımız yok. Yani ne? Kılıçla kafa kesmek. Evet, çok güzeldir. Neden? Çünkü çok süratli öldürüyor. Ve ne? Ve çok hafif öldürüyor. Ve ne? Çok acısız öldürüyor. Hayır, kılıçla kafa kesmek. Ama ikinci noktamız, şimdi buradaki havariçli yapan kişiler ne o? Sikin, yani bıçakla kafa kesmek. Bıçakla kafa kesmek arkadaşlar hiç şüphesiz ki yani bıçakla kafa kesmek, insanların, kafirlerinin kafasını kesmek hiç şüphesiz ki bizim şeriatımızda caiz değildir. Bu havariçlerin sünnetidir. Birinci olarak Peygamber Efendimiz diyor ki sizler Allah Azze ve Celle ihsanı, güzelliği her şeyi yazdı. Fe izâ katâltum fâhsinû katlâh. İzâ öldürdüğün zaman güzel öldürün. En güzel bir şekilde, en hafif bir şekilde öldürün. Ve sizler kestiğiniz zaman güzel olarak kesin. Gördüğünüz kadarıyla Allah Azze ve Celle ne yaptı? Yani bizler öldürdüğümüz zaman ne diyor? Birinci olarak bu hadiste. Öldürdüğümüz zaman, o Müslim'de o hadis, öldürdüğümüz zaman ne yapalım? Güzel olarak öldürelim. En güzel, en süratli, insana en acı vermeyen, acı vermeyen neyi? Yolu seçelim. Tamam. Ama sikinle öldürdüğümüz, yani bıçakla öldürdüğümüz zaman hiç şüphesiz ki bıçak ne yapıyor? Böyle uğruyor. Böyle gidip geliyor. Tamam. Ne veriyor? İnsana acı veriyor. Ama kılıç, hayır. Kılıç bir kere vurup hemencecik o kellesini, boynunu o vücuttan ayırıyor. İnsan hiçbir şekilde acı istemiyor. Ama bıçak çok acılık var. Yani bu güzel bir öldürme şekli değil. Güzel bir öldürme şekli değil. Yani bu bıçakla ve kılıç arasında hiç şüphesiz ki bir fark var öldürme şeklinde. Onun için bunu bilmeniz lazım. O İbn-i Teymiyye, İbn-i Kayyim en güzel öldürmeyi kılıçla söylüyor, bıçakla değil. İkincisi arkadaşlar, ikincisi peygamber bıçakla öldürmek neye geliyor? Yani acılanma yoluna geliyor. Acılama öldürme yoluna geliyor. Ve o yol ki Peygamber Efendimiz Abdullah bin Yezid'in Ensari hadisinde yasakladı. Diyor ki ne harasu sa'anin müsle. Müsle yani çirkinleştirmek. Ölüyü çirkinleştirmek. Ölüyü çirkinleştirmek. Yani sen o ölüyü öldürdükten sonra kulağını kesmek, burnunu kesmek, şu bu. Yani İslam'da böyle bir şey yok. Ancak onlar yaparsa olabiliyor. Ancak onlar yaparsa olabiliyor. Anlaşıldı mı ne istediğimi? Bu bir. İkincisi Serkasi, İmam Serkasi diyor ki Şerh-i Kebir'de Ebu Hanife mezheplerinden diyor ki ne arkadaşlar? Yani evet İmam Velil Emr görürse o esirleri öldürmeyi ama ne yaparsa onları susuzluk veyahut da açlıkla öldürmesin. Öldüremez. Ama ne yapar? Onları iyi bir şekilde öldürebilir. Güzel bir şekilde, güzel bir yol tutarak öldürebilir diyoruz. Tayyip, dikkatli olun arkadaşlar. Öldürebilir diyoruz. Onun için bu hadiste yani Peygamber Efendimiz diyor ki اِذَا اَنَّ اللّٰهَ كَتَبَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ. İkinci noktadayız biz. Unutmayın. İnna Allaha ketebe ihsan ala kulli şey. Her güzelliği Allah Azze ve Celle her şeye yazdı. Yani biz en güzel yolları tutmamız her şeyde. Tamam. İza kateltum ahsinu al-katla ve iza zabahtum ahsinu zabha. Yani dedi ki sizler öldürdüğünüz zaman güzel öldürün ve sizler kestiğiniz zaman güzel kesin. Ne yaptı? Yani hayvanlarla kesmeyi ve insanlarla öldürmeyi bu hadiste ayırdı. Yani öldürdü insanları, öldürmek ayrı ve hayvanları kesmek ayrı. Kesmek dedi hayvanlar için. Ama insanlara dedi öldürmek dedi. Onun için kesmek ve öldürmek arasında fark var. Anlaşıldı mı? Dikkatli olun yani. Anlaşıldı mı? İnşallah anlaşılmıştır bu ikinci nokta. O zaman yani baktığımız zaman bu yani bıçakla öldürmek kimin yolu? Kimin yolu? Havarislerin yolu. Tayyip, kavarişlerin yoru. Ne yaptılar arkadaşlar? Abdullah bin Habbab, sahabi radıyallahu teala anhu. Ne yaptılar? Zebahuhu kema tuzbahu şah. Yani sanki koyun gibi onu kestiler diyor. Yani onu havarişli kişiler onu öldürdüler. Abdullah bin Habbab'ı öldürdüler arkadaşlar. Öldürdüler ama nasıl öldürdüler? Koyun gibi kestiler. Ya bu ne? Yani bu tarih kitaplarında söyleniyor. Yani koyun gibi. Kesmek kimin? Sünneti. Havarişlerin dikkatli olun. Havarişlerin sünneti. Bu konuya dikkat edin. Ebi Cehl ve Umayye bin Halef ve Ukbet bin Muayit bunlar en aşırı kafirler. En aşkın kafirler. Ama buna rağmen Peygamber Efendimiz hiç ne sahabilere emir etmedi. Onların kafalarını öyle şekilde bıçakla kesin. Dayıp, veyahut da sahabiden de gelmedi. Hangi sahabeden de gelmedi bıçakla kesme. Ama kılıçla geldi. Ama bıçakla gelmedi. Kılıçla geldi ama bıçakla gelmedi. Peygamber Efendimiz de hiçbir şekilde bıçakla kafa kesmedi. Dikkatli olun. Hiçbir şekilde kafa kesmedi bıçakla. Ama kılıçla öldürdü. Çünkü kılıçla öldürmek hafif. Üçüncü olarak arkadaşlar, dikkatli olun. Üçüncü olarak diyoruz. Yani öldürdükten sonra üçüncü nokta. Öldürdükten sonra o kafaları taşımak. Yani öldürdükten sonra insanı o kafaları başka ülkelere taşımak veyahut da velil emr başbakanın yanına taşımak ben öldürdüm diye. Subhanallah. Zühri rahimeullah deyip Zühri dedi ki Peygamber Efendimiz'e hiçbir şekilde baş taşınmadı. Baş taşınmadı. O Ebu Bekir radıyallahu teala baş geldi ve ne yaptı? Baş taşındı, inkar etti Ebu Bekir. Dedi ki bu dedi Faris yani Parsların, İranlıların ve Rumların yolu dedi. Rumların yolu. Ve dedi ki bir bazı rivayetlerde bunlar Acemilerin yolu dedi. Acemilerin yolu dedi. Bu yol yani baş taşıma yolu hiç şüphesiz ki bizim yani öldürdükten sonra baş taşıma yolu. Peygamber Efendimiz'den hiçbir şekilde gelmedi. Peygamber Efendimiz'den hiçbir şekilde gelmedi. Ebu Bekir de inkar etti. Beyhaki'de ve Sünen-i Kübra'da rivayet olunduğu kadarıyla. Anlaşıldı mı? Bu yol hiç şüphesiz ki ne yapıyor? İnsanlar bizden nefret ettiriyor. Ve bizim düşmanlarımızı çoklandırıyor. Bu baş taşıma yolları. Veyahut da bıçak kesme yolları. Peygamber Efendimiz bunlara dikkat ediyordu. Yani İslam'ın resmine, İslam'ın güzelliğine, İslam'ın çirkinleşmemesine dikkat ediyordu. Ne yapıyordu? Münafıkları öldürmüyordu. Niye? Zamanında. Çünkü demesinler ki Muhammed münafıkları öldürüyor diye. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu İslam dini münafıkları öldürüyor diye. Anlaşıldı mı? Dikkatli olun yani bu konuda. Dikkatli olun bu konuda. O zaman üçüncü noktada ne? Yani hiç şüphesiz ki o da sünnet değil. Öldürdükten sonra onun başını kopartıp ondan öldükten sonra o insan onun başını kopartıp bir ülkelere taşımak veyahut da bir sokaklarda asmak. Bu da sünnet değil. Çünkü ne bu da? Abdullah bin Yezid el-Ensari'nin ve İmran bin Hüseyin'in dediği kadarıyla çirkinleştirmek. Yani burun kesmek, kulak kesmek. Bu yapılmaz İslam'da. Ancak onlar yaparlarsa buna dikkat etmeniz gerekir arkadaşlar. İnşallah bu anlaşılmıştır. İnşallah bu anlaşılmıştır demek istediğim. Ve billahi et-tevfik.